ګران محترم اوردونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شاہ تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید احمد حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف ممبئی جلد شروع کی گئی ریگارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-5686 30/2/2020 بروز ہفتہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی دویم فصل د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما نه روایت ده قال ده فرمای کان بالمدینه رجلان و په مدینه منوره کې دو سړی قبرونه به کنستل احدهما یو پدی کې چې ابو طلحه زید ابن سهل انصاریو یلحد دبل حد جوړولو ابو طلحه زید ابن سهل الانصاری امخ کې در لتیرو چې یلحد یا یلحد یاد باب د منع یمنعون دی یاد باب افعال دی ولا خروب الجبو بید ابن جراح رضی اللہ عنہ یو پاغلسو نیک بختو کی جد جنت زیر پیشو لا یلحدو اغبل حد نجوڑولو بلکی شقی قبر بے جوڑولو نبی علیہ السلام چې کله وفات شو نیو اختلاف د صحابه کرامو دا چې لحد ولا جوړ کو او کشق اخر کې مشوره پدې شوې دي دو صحابو پسې خبر وکړي یو لحد جوړای بل شق جوړای چې کوم یو مخ خراغه هغه وبکار کوي فقالوا دیول ايهما جاء اولا کم یو چې په کراغه اول عمل عمله هوا بخفل ملوکی فجا الذي الحد راغله وغه کس چې لحد به جوړولو فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم نو د الله حبيب له لحد جوړ کو ندوار امرين جائز دي کچری یو پکې ممنوع و نو بیا ودا سینه ویل کرستو حدیث کی تفصیل کو رواه فی شرح السنه دا حدیث په شرح السنه کې ذکر کړي او دغه شان مرسل امام مالک رحم الله په موتا کې ذکر کړي نو حدیث مرسل له حوالہ محافظ په تلخیص کې وایي چې اسناده ضعیف نو حدیث کی سندی کلام شتا لکای امام البانی وای چې و اسناده ضعیف لارساله لکه جمهور پنځ حدیث مرسل د ضعیف د اقسام نه ده اگر چا تفصیل له لتا سلتیرو وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا لحد زمون د پاره دی او شق د پاره د غیر زمون دی ګور لحد دی ته وتا سلمخ کی تیرو قبر کني او قبلي طرف له مړي له کی خودو یو زی جوړ کی کا چخخت پکې دی او شق دی ته وای چې قبر وکنی په منځ کې ورته بیا یو کند جوړ کی مړې پکې کی دی او د پاسه پیسې کی دی اے الله حد لنا المسلمون او لغیر نا کی یهود او نسوارا شی نبیا خو بکراحت شی او کده غیر نا نه مراد مم سابقه شی ندی کی افضلیت ته او اهل المدی ته ترجیح ورکړي چې خبره د افضلیت تا خبره د صدا خبره د جواز او د عدم جواز نه ده رواه الترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجه رحمهم الله ورواه احمد عن جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عنه نا حدیث د باب دلیل له چې لحد مستحب ده او دا د دې شک نه غوړه ده دې اکثر علما کرام لاړ دي او جواز د لحد او د شق د دواړو ده خبره په افضلیت کې وا وان شام ابن عامر اندان سواری دے صحابی دے او زوید صحابی دے او د دنم شهاب او نو د الله حبیب ورته د انم بدن کړو د په بصره کې او چې دوال توفات شوه دے دې فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم قال یوم احد دوحت پرز فرمایلیو شکلا جهاد ختم شو احفرو دا د باب زوره به ازریبونه د حفر احفرو نه حمزه د وصل احفرو قبرنا وکنی واوسعو او لک فراخی پک وکئی واعمقو او لک جوور کئ کته کئ نو د قبر جوور کول دا مشروع دی خود علماء و اختلاف دی چې څومره به کته کئ امام شافعی رحم الله او څومره چې قدر جل دومره به کته کئ عمر ابن عبد العزيز رحم الله و ترنامه امام مالک رحم الله و الى حد لاعماقه د جوور کول او خطا کول سهد نشتا اباج وی ترسینو پوره چې مړې پکې پټ شي او د درندگانو نه محفوظ شي ابن ابي شيبا کې د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه قول ذکر کوي بو اعمق القبر الى قدر قامت د سړی د قدر قامت مطابق قبر سکه امام احمد رحم الله او تر صدر پوری بوي اخذ او د سړی قبر پدې کې برابر ده نو باز سلف د صدر پوری دي احناف علما وی دا بکتا کئی ترسینے پوری اکنی نو ترنامے پوری ایک ترنامی وی او که ترسینے وی و احسنو او خیگڑو کئی دی مڑی سر پا دفن کے قبر خیست کئی و ادفنو الاسنین و ثلاثا او دفن کئی دعا او دری د مړو نه فی قبر واحد په یو قبر کې لیکي جواز د جمع دی بین جماعت فی قبر واحد او چې کله ول ضرورت راغې اکه ضرورت نینو بیا اهل علم لیکري چې مکروه دی لکه دا امام ابو حنیفه د امام شافعی او د امام احمد رحمه الله قول له وقدم اکثرهم قرانا روان دی کئی اغا دیوار د لحت چه اغا کعبی تا دیر نیز دیوی چه چا تا قرآن دیر یاد دی رواه احمد و ترمیزی و ابو داود و النسائی و ابن ماجه الى قوله واسنو ندی کې د قبر د حقته کولو ذکر راغله د جابر رضی الله عنه روایت ته او جابر رضی الله تعالی عنه فرمای قال لما کان یوم احد کلش ورز د احد جاءت عمتي رمات رور راغلی وا د دینو فاطمه بنت عمرو ابن حرام الانصاریا تا د جابر رضی الله نو پپو وا د پلار خور وا راتلل کډیو ترور زما په والد لتدفنهو فی مقابرنا چې دفن کی زما دا والد زمونږ په مقبره کې نږدې مدینې تا چې زیارت د قبر خپلوانو ته نږدې وي دعا نږدې وي بقیه ته راړو فنادا منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز کړه اواز کون کی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ويردوا القتل الى مزواجهم واپس کیدا شهیدان اغاز د اڑخونو د دوی تکم دې چې شهیدان شویلته واپس کئ نګور دی کې د مړي د نقل کولو نه منراله مولا لقاری رحم الله وای وای ظاهر ادا د چې نه د نقل چې مړي بد یو زین بل زین نقل کینه دا مختد د شهدا او پوری زکه صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه سومی لری پخپل زکه وفات شویو او مدینی منوری تا روڑی شو صحابه موجودو اده دی نقل لی انکارو نکو دی نقل لی سو نکو انکارو نکو ابا دی وی دا نقل بعد دفن بغیر دا عذر نا ممنوع دی چادا سیم ویلی چې دا نقل په ابتدا د احد کې ممنوع هغه نه پس نه دی ځکه جابر رضی الله عنه والد صاحب د دې کې وسیلابونه راتلل د احد په دې مقبره باندې نشپګ میاشتې پسې والد بقی تر وړې علامه تیبی وای ک ضرورت نقل کولو تراغه نو نقل لیکي ورنه نه دی نقل کوي علامہ حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وای وای اختلاف د پجواز د نقل کول د مړی کی د یو کلی نه بل کلی تا نو بعد وای مکروه ده د کی تاخير د دفن نازی اسو کوئی جن روا دی احناف علماء پنیزم دادی ویلا بأس بنقله قبل الدفن او تسویت اللبن وقیل ما دون مدت السفر رواه احمد والترمذي وابو داود والنسائي والدارمي ولفظه للترمذي رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل راسه رواه الشافعي اې دې کې دلته دا خی چې دا مړ په قبر کې کې دې نو کوم طرف نه وای امام شافعی رحم الله وی او دا سنور علما وی د قبر دی خپو طرف له بکټ کې دی نو دا سي د سر د طرف د مړی نه وی قبر ته راکټه کې او دلته وی سلا سل دیتا وی اخراج و شی بتعنن و رفقن و تدریجن یو شی راخ کل پا نرمی او دا سی پاسانتیا او پا تدریج سرا لکه قرآن کی مقدقه دے که مانا که و یتسللون منکم لوازا نوی داسی ای خودشوی و پنرمی سکون سر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کی من قبل راسی ہی د جهت د سر مبارک داغوینا وی کٹ با دا قبر دی خپو طرف لکی دی او مڑی با پکیوی نو پلاحت کی بیکی دی او ای دا اسان طریقه دا احناف علماء کرام وی چې د قبلي د طرف نه مړې به قبلي لکې دي د سویرا والی نو دا د ائمه کرام اختلاف ده او روایت جانبین لراغلی په واز روایتو کې علماو کلامم کړي لکه رواه الشافعی امام البانی وای په خپل مسند کې امام شافعی ذکر کړي به سند ضعیف په دې کې عمرو ابن عطوار او دا ضعیف دی نو دا حدیثم سندن سره ضعیف دی اگر چې بعض علماء کرام لیکلي چې دې کې بعض روایات صحیح راغلي وعنه او دغه ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم دخل قبر لیلا وردن شویو یو قبر دی یو میت ته چې دفنی کی د شپې وګوره دی کدام د چې د شپې دفن مکروه نه وی فوس رجان دی وبل کړي شو له بسراج نه له دیوا فاخذا نو دا میت راغشت و من قبل القبلہ دا طرف دا قبلینا وقال او دا اللہ حبیبی لیو رحمک اللہ و اللہ دا پتا رحم کی اغمڑی لیوی ان کنت لأواہا بیشکتا بڑیر دا اللہ دیرین اوہ اوہ کول او دیر آجزی و در کی او دیر بدی جڑل او دیر دعا گانے بدی کولی تلا اللی القرآن او ډیر قران بدلستو رواه ترمذی وقال فی شرح السنه اسناده ضعیف سند د حدیث وای ضعیف دی نو د اهل علم دی مساله کې اختلاف او تاسو پوښوي په چې دی طرف نه وای کې دی طرف نه وای وان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام کانو اذا ادخل المیت والقبر کل جب من قبر تو وردن نکڑے شو قال داسی بیوی بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ وفی روایت وعلا سنت رسول اللہ رواہ احمد و ترمیزی و ابن ماجہ وروا ابو داود الثانیہ دا حدیث سندن صحیح چې به بسم الله وعلى ملت رسول الله یا بسم الله وبالله وعلى ملت رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف الفاظ راغلی او دا الله حبیبم بازی مړی په لحد کیخی وان جعفر ابن محمد عن ابيه مرسلا جعفر الصادق چې ورته وي او نبی محمد الباقر مرسلن روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم حث علی المیت ثلاثه حیات لپی ور چولی و دری لپی پخپل لاسونو دواړو سرا د مړی په قبر کې یو دری لپی ور چولی نو کم از کم یو دری لپی دی ور واچي سره وانه رشالا قبر ابنه او به چرکاو کړی وی په قبر د بچی خپل ابراهیم رضی الله تعالی عنه و ود علیه حسبا او په قبر ورته دا سواړ واړ کانی خیو وګوره د قبر د پاسه واړ واړ کانی کی خدل دام درشری دی پی خیو رواه الشافعی من قوله رشا یا رشا على قبر ابنه دا حدیث کی سندی کلامم دے خوگر پا نور سی روایاتو دا خبر ثابت دا چې په قبر او باچول دا سنت او مستحب دي سو کوئی دا تفاول نه شي چې الله دې ستاد دې یخ کې لکه موږ بواچولې یا لا خاورون خلی بس د پیغمبر سنت دی نور خلکو علماء حکمتونه ذکر کړي او په قبر او بچړ کاول لکه دا سنت زموږ په ملک نشته دا سنت زمونږ ملک نشتا نو قبر باندې او بچړکاول دا درستی لکه رستو حدیث در ترازی د جابر رضی الله عنه نو روایت ده وینها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یمن کړی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یجسس القبور چې قبرونه دی پاخ کړی شي و ان یكتب علیه او پدی دی ذکر کړی شي نه د کتابت نه مطلقاً راغلی لکه نوم لیکي د صاحب القبر داغه د وفات تاریخ لیکي یا سشه د قران نه لیکي یا د الله په نومونو کې او نوم لیکي تبرکن دغه احتمال دا دی چې دا شرط د خپود لاندې را نشي یا پس مکر او نغرزي کی وانتو تا او د دین من کړی دا چې دا خبر دی پخپو په مال کړی شي دی حدیث کې سو خبرو ته سوچ کوي د باز اهل علم په دې حدیث کې په دې حیثیت باندې کلام دی چې دا او یوکتب علیها دا الفاظ ثابت دي کنا حدیث مسلم شریف کې راغله مخ کې در لتیر شو خپای کې د کتابت ذکر نه راغله دا حدیث درته مخ کې ګور تیر شو لکه 1697 نمبر کې دا حدیث تیر شو د مسلم شریف کمو کې چشمیر ویه بای 1600 نها رسول الله صلی الله علیه وسلم یجسس القبر و یبنى علیه و یقعد علیه حدیث مو کتو وردی کې دا یوکتاب د مسلم شریف حدیث ته خود کتابت ذکر نشتا نچون کې امام مسلم حدیث ذکر کړي خود کتابت ذکر نه لشي دومره لوی خلق چې یو شی پریږي نو یې سپکی وی د عربو باز علماو دی باندې سلیکل کړي ای وای دا او یكتب علیه دا لفظ شاذ ده دا لفظ څه ده شاذ ده خو نور اهل علم ویلی چې نا دا لفظ ثابت ده لکه حدیث په تلخیص کې علامه حافظ ابن حجرم ذکر کړي پدویم جلد کې 132 صفحه کې ذکر کړي دا حدیث د ذخیری کتابونه دي چې دا ټول روایت را جمع کړي هاوی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا یجسس القبر و یبنا علیہ و یکتب علیہ و یوتع الترمذی واللفظ له ابو داود و ابن ماجہ و ابن حبان والحاکم من حدیث جابر وصرح بعضهم بسمایا بالزبیر من جابر وهو فی مسلم بدون الكتابہ په مسلم کې دا بغیر د لیکلو نه دی امام حاکم وای کتابت علی شرط مسلم دی که مسلم نه دی ذکر کړی امام مسلم رحم الله خداغه د شروط مطابق دی ادي کې ور سره ګره د الفاظ راغلي و ان یزاد علیه پر روایت د ابو داود نه صحیح کې راغلي و ان یزاد علیه په قبر باندې د دې د خارو نه زیادت منکه چې پورته نشي په قبر باندې بازي د زیادت دا معنا کړي طولن او عرزن په قبر وګدې نه صبر چې مړ دې بس هغه قبر دې شیشل ګرځي بابا ته جوړ کې بھائی دا من راغلي د ځان به وګدې نه چې دې نه ترا غلارې پوری قبر فرضي جوړ کو نیو په خلق په شرک کې واقع کې دویم د دې حدیث مخالفه وایو زاد علیه صبر خاور د بسادی او تقریبا کتور سره خوښاو نه کني کنه نو بس هغه لیش برابرېږي نو دا لفظ بارک د عربو باز علما دی طرف تلاړ دی چې هغه وای دا ان یكتب علیها دا لفظ شاذ دی خودینو رو اهل علم ویلی چې نه شاز نه دی لکه علامه البانی دلته وای اداغه یو کتاب دی ارواء الغلیل د دې په دریم جلد کې وای او صفحه 207 چې آیا دا لفظ ثابت دی کنه ندغه حدیث ذکر کړي هاوی رواه مسلم او زاد الترمذی وان یكتب علیها او دا زیادت امام حاکم هم ذکر کړي ابن ماجه هم ذکر کړي بیا وی وهدا سند صحیح هنه دن فهیا زیادت صحیحت دا زیادت دی سوی وی دا صحیح دی امام البانی رواء الغلیل کی وی دا ان یکتب علیها دا زیادت صحیح دی امام نسائیم دی زیادت سوی چه دا زیادت اغم د دې امام نسائی قائل نه دي لکه تاسو هغه الفاظ له بو ګورئ خوشاره هوای چې نه زیادت ثابت ده نو خبره کې ګورئ د علماو سشتا امام نسائی حدیث دا څه ذکر کړي وی واخ وبه قال اخبرنا هارون ابن اسحاق او باب تړلې الزياده على القبر ها قال حدثنا حفص عن ابن جريج سليمان ابن موسى او ابي الزبير جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى على القبر چې په قبر دی باندې جوړ کړي شي او يزاد عليه په دې زیاده ټوکړي شي او یو جسس پوخ دی کړي شي زاد سليمان ابن موسى او يكتب عليه پوښي د امام نسائي په خبره باندې وې سليمان ابن موسى دا زیادت کړي چې په دې دی لیکلو شي د دې وجنا علماء لیکلي دا سليمان ابن موسى دمشقي دي صدوق دي فقيه دي خود د په حديثو کې بعد لينن دي ادبانه د مرغ نه مخکي لغونتي اختلاط راغلي او علماء لیکلي دي شارح د نسائي چ سليمان ابن موسى جابر منقطعه ها لانه لم يسمع منه ده سماع ده جابر ابن ثابت نه هو حديث متصل ده د وجه روایت ده ابو زبير نه اپوي کو به طریقه ها تا يبوت للي ګوراو یو زاد علی لفظ راغله کما خاور چروتی پدی به زیاته نا او طولن عرزن بعد د جسد د میت نه په قبر کې سیواواله نکه او دا یو زاد دا معنا مولما او یو مړي د پاسه بل خخه علا به خخه چې بل خاور شي دا غاډو کې په عزت راوالی یو طرف لوي کیږي د مړی د پاسه بل مړې خخول دا مو ایو زاده علیه دې ګوره امام نسائی وای زاده سليمان ابن موسی او ان یكتب علی مصنف رحم الله امام نسائی دا پدی کی مونږ او تاسو لخی اراده المصنف رحم الله تعالی بهذا ان سليمان ابن موسى لشدق الراويه ثانيا جابر زاد في روايته الى روايه بالزبير او يكتب عليه ندي وي امام نسائي وي جداد التفرد ده کپویلو شي په خبره باندې وشاره وي په کلام د مصنف کې نظر ده ادا مسئله دی رستو سرګندای وګور دا لیکل ک ثابت شي لکه اهل علم ویلي نوې جميع انواع د کتابت نه من راغلي مطلقاً تاسو نه جدا به جایز جدا بني د دې په لګورای اوس که د ټولو منیانو او د ټولو قبرونو باندې لیکل شي نو دینه خو جواز نه جوړیږي کنه عمل د مسلمانانو نن د دې حدیث سره خامخاسي نمبې لیکلې په قبرونو باندې نمونه لیکلې ګور مصنف رحم الله وی زیادت د الکتابت په دې حدیث کې دا تفرد سليمان ابن موسی ده علامہ دادا شارح وی د نسائی وی پدی کې نظر دے وفی ما قاله نظر لانها ثبتت من روایت ابو الزبير ایزن دا ابو الزبير روایت کې دا زیادت راغله فقط اخرج الحديث والترمذی قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيع عن ابن جريج عن ابو الزبير عن جابر قال نه النبي صلى الله عليه وسلم تجسس القبور وان يكتب عليه وان يبنى عليه وان توتع قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. امام ترمذي دا وی چې د متفرد نه دی پدې کې دغه حدیث مستدرک حاکم کې ذکر دی د طریقې د سلم ابن جناده نه قال حدثنا حفص ابن غياث النهعي قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر وان يجسس او يقعد عليه ونهى ان يكتب عليه. سپو شوی په خبره باندې قال هذا حديثنا لا شرط مسلم کپوینه شوی نو دا شارح وای چې زیادت د کتابت په حدیث جابر رضی الله عنه کې صحیحه ثابته من طریقه بزبیر ایزن نو فدل علی تحریم الكتابت علی القبر. د سلیمان په دې کې منفرد نه دی او دې کې شریعت منفرد دی نو بیا انقطاع او په حدیث کې ندی کې دا مسله درته ذکر کوي کوم علما چې وایي چا چې ویل چې لفظ ثابت ته خبره وصله سره په قبر بلیکل نه کې نبو ور سره خوا کې تختای مختای کې بس غوړي چې خلک څه کوي په قبرونو سلام شي ټولو له شریکت جو اگا نه کوي نن دا شی په مقبرو کې څه دي عام دي تاریخ وفات او والد فلان او ولد فلان او زج فلان دا پدی باندې پیسي خلک لګي کم علماء کوئی جری پر گورا دا زیادت ثابت ندی نیوی بیام لکل درست ندی زکر دا صحابه کرام و پدور که دا شینو صحابه کرام و پدور که سنو دا شینو دا سی سنخ قبر سرکی خودل چی قبر پی پی جنی نو دا دی ذکر دا ترستو حدیث کرا روان دی دا دی ذکر در لسنی رستو حدیث کرا روان دے رواه الترمیزی وعنہو ددغ جابر رضی اللہ عنہ روایت قالا رش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بچڑکاو کڑیشو پا قبر د نبی کریم علیہ السلام وکان اللذی رش الماء او اغا کس چی او بچڑکاو کڑیو پا قبر مبارک داوی بلال ابن رباہ رضی اللہ عنہ بی قربتن پیو مشک سرا اے بلال لذی اللہ نو یو مشک راڑکو بدا من قبل راسی حتی انتہا الی ارجریجی د سر مبارک د قبر نے شورو کاو ترخپو پوری راغے رواہ البی حکیو فی دلائل النبوہ ندال الله د حبيب په قبر مبارکم او بو چړکاو کړی شوی وی او دا چا چړکاو کړی وی بلال رضی الله تعالی عنہ وعن المطلب ابن ابي وداع دا صحابی معروف دی قال لما مات عثمان ابن مزعون ویکل چو فارشو عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ نو خرج بی جنازتی ہی رستلشی ودد جنازا فدفنا او دفن کرشیو نو حکم کرو نبی سامیو سلیتایا تیهو بی حجرین چیو کان ورت راڑی ایدغا کان راڑا فلم یستتی حملها نو هغه کس د دې کانی را پورته کول وسون لرلو فقام الیها رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم الله حبیب ورته را پورته شو وحسران جرایه مټی مبارک ورته والی قال المتولب قال الذي يخبرني وايما ما ته ویلی دی هغه کس خبر را کړنه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کان ينظر الى بياض ذراعي رسول الله صلی الله علیه وسلم تب وېګنی زګور مغسبین والی لی شو در رسول الله صلی الله علیه وسلم تا حين حسرانهما کلی چې داغنه کپڑا او جامې لری کی ثم حملها بلا کان پورته کو فوضعها عند راسه نو داغ د قبر د سر سره کی خو وقال او د الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایل عالم بها قبر اخي پی جنم ب پدی قبر د خپل نور وادفن اليه من مات من اهل و دفن کوم ب دی تا شوق چی وفات شی زما د اهلنا رواه ابو داود حدیث سندن ثابت ته حسن دے نبی کریم علیہ السلام د قبر سرا علامه خوا نو حدیث کی داوی کی خودل دا علامه په قبر لک کانه یا بل شی چی وی پی جنی خلق دام یو سنت طریقہ دا دا حدیث سندن سره حسن دے نو اهل علم داسی لیکلی چې جایز دي کې خودل د کانی علامه په قبر ادا دا غبنای منهی عنه نه نه دغه یو کانه خو کې خودل ثابت شول ادمون دو کیدو کې یو کیدو از سړی سره داسې کیدو د خځې خپل داسې کیدو د دې په دلیل لټوي ځان لا تاسو نو یو جن به خو مولا خو نه معلوم شته یو کانی څه شو یو کانی دلیل پیدا شو ا د دې دویم بوس لټوي یو چې دا د خځې داسې خي او د دغه داسې خي نو د دې معلومات ورور کوي نو دا تاسو په سر شو خبره یو کان کی خودل چې پاغه باندې ته سکه او پی جن نو دا څه شو دا ثابت شو خود دوو کانو دلیل بیا غیر لغه تاول کپڑا کون ته دي تاول نو دې ټول خبر داسې ثبوت نشته اکه مو پیدا کو نو خبر ادا کنی نو د ځان نه سره چې دین کې نوی نوی کارونه او نکی نو خبر ادا بس یو کانه ولا کیدا هغه باندې نوم لیکل د لیکلو نه منرهاله اته سو اور د چا زیادت سره اګه شوق د دې قائلم ندی لکه عربو باز علماء نایم وای چې لیکل د صحابه د وختونه نشته نو د کوم صحابي یا د کوم صحابي په قبر لیکل شوی رواه ابو داود رحمه الله وان القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم د قاسم ابن محمد رحمه الله نے روایت تے قال رحل تو عائشہ و اذن نشم پخپل ترور عائشی بی بی رضی اللہ عنہا بانی فقلت ما ویا امہ اے موری اکشفیلی سرگن والے وکما تد قبر د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا و صاحبے ہی او داغد مرگرونا چون کے دا قبرونا ددی پکور کیو ما تدا قبرو نو خایا فکشفتنی عن ثلاثه قبور اغه پرده لری کړي و ما تچکور کې پرده وا ای لری کا ما تا د دې درو قبرونو نا لا مشرفتن نو خوچت د زمکینا دی اولیش نو اوچت نو ولا لا تیتن نو د زمکه سره بالکل پی وشو مطبوحتن ببطحاء العرشة الحمراء مطبوحتن فيها اي ملقات غرزو لشيو پاغي اغا كاني داغ بطحاء خوڑ على عرشة الحمراء مطبوحتن پا مانا دسدا مفروشتن ببطحاء العرسا اے برمل العرسا وحسواها او داو ایو زیر ابادی وی عرسا جمع دا دی جمع عرسوات رازی ادا عر فرا خزیل وی چی پکی ابادینی ابطحاء خورتا وی او دا همرا صفت دا بطحاو یا دا عرسی دا پارو صحیبان کانی خودلی شویو رواه ابو داود دا دی حدیث روایت کرے امام ابو داود رحمه اللہ او ایدہ سندی زعیفہ دے پاکی عمر ابن عثمان دے مجهول الحال دے سشیره مجهول الحال لے دا حدیث مجهول الحال لے لکه دغشان امام البانی رحم الله فرمایلی دی او حدیث بانی سکوت کړه امام ابو داود رحمه الله امام منذرین پی سکوت کرے او امام حاکم وی حدیث صحیح دے او امام زہبی ور سر موافقت کرے رضی علماء پنیز بانے حدیث صحیح دے دبرا ابن عاذب رضی اللہ تعالی عنہ عنہمان روایت تے قال خرجنا ویوتیو مونگ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پی جنازی دیو سڑکی دا انسوارونا فانتہینا الالقبر نمونگ رسیدلیو قبرتا ولما یلحد بعدو تروسا مڑے پلاحت کی نوی خودلے شوے نوکینا سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلا محام قبلیتا و جلسنا ماو مونگ مرسر کینا سو رواہ و بود عود و النسائی و ابن ماجا و زاد فی آخری کعن علا روسنا اتویر دا سی خاموش ناستو تا بوی زمونگ پسرونو گنی مارغان ناستی نگورا ناستا مرالا او دی وقت کی سوچ دی چپوال امراغی مو خوگا پونه شو دور شوری پا کابرستان کی دا نووی چی گلی سباب مارالی بس نام زمونگا یو بدنصیبی دا دا وقت سمر دا سوچ و فکر دی چی دا سی ووای چی دا بسور دی پس مارالی لکنن مو دی راڑ و جنازم و پیو کاو دا دی دفنکو و خار پیو و رڑو دوم المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلی کسر عزم المیتی کا کسری حیین ماتول دا اڈوکو دا مڑی پشان دا ماتولو دا جوندی دیب او حدیث کې واقعا را وای موږ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره په جنازي کې وتیو نو قبر کنو سن کې وډو کې روي سو د پنده یو یاد مټیو ناغماتول د الله حبيبي می ماتاوا د مړي اډو کې ماتول دا سیدی لکد ژوندۍ بلکې خارو کې دفن کا دا د ګوره د مړی بی عزتی به نشی کې د یک ژوندې د انسان او کمړ نه قویدا ماتول په قصاص کې نه دی په ګناه کې برابر دی لکه ژوندۍ اډو کې د مات کو ستابم قصاصن ماتي خو د مړی د مات کو نستاو ماتي دی نه خو ګناه کې برابر دی ګناه کې سره برابر دی نو د مړی د اډو کو احترام وکې ادا د لو بو شین نه چې ډاکټري پز دکې او د دې چته لاواره سمره ډاکټرانو ګوري نو بس داغلا اندامونو سره بیا لو بيټو کې کوي اکلې ما تواو کله پکې یو شی ګورا کله بل شی ګورا د الله حبيب د دین من فرمایلی دا رواه مالک و ابو داود